Bismillahirrahmanirrahim. Çok değerli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah üzerinde insan oğlu yaşasın diye dünyayı yarattı. Dünyada bir çocuk gibi doğum tarihi var, yaşlanacağı zaman var. Bir insan gibi öleceği günü var dünyanın. Dünya da ölümlü. Hep diyoruz ya, fani dünya. Biz dünyanın kocamış günlerine rastladık. Dünyanın ilk zamanından bu zamana kadar insanlar hep Allah'ın imtihanını yaşayıp gidiyorlar ama bizim imtihanlarımız farklı. Biz dünyanın kocadığı, hatta ölüme yaklaştığı, yani dünyanın ölümünün yaklaştığı zamanın insanlarıyız. Müslümanız. Elhamdülillah, ayrı bir mesele ama Müslümanız diye dünyanın farklı bir hayatını yaşamıyoruz biz. Değerli kardeşlerim, Allah hepimize yardım etsin. Gerçekten dünyanın kocamış günlerini yaşayan insanlar olarak, Müslümanlar olarak çetin bir hayatımız var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifini sizinle paylaşarak bu dünyanın çetin günlerinde en çetin işlerimizden birisini konuşacağız. Kendi çapımızda çözüm üretmeye çalışacağız. Hatırlarsınız, Cebrail aleyhisselam bir insan suretinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip sorular sormuştu da, o sorulardan bir tanesi de kıyamet ne zamandır diye soru sormuştu. Kıyamet ne zamandır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cevap olarak buyurmuştu ki, yani sorulan soran gibi bilmiyor bunu. Yani sen nasıl bilmediğin için soruyorsun? Bana sorduğun halde ben de bilmiyorum. Kıyamet ne zamandır? Bilmiyorum buyurdu. Da o soruyu soran insan şeklindeki Cebrail aleyhisselam, o zaman bana alametlerinden haber ver. Yani kıyamet ne zamandır? Bilmiyoruz. Bilmiyorum diyorsun. Alametlerini söyle, işaretlerini söyle buyurunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyametin alametlerinden bahsederken şimdi öne çıkaracağımız iki şeyden söz ediyor. Birinde buyuruyor ki, çıplak ayaklı insanların bir gün büyük binalarda yarıştıklarını göreceksin buyuruyor. Yüksek binalarda yarışacaklar. O bina senin, bu bina benim diyecekler. Bir daha söylüyor, buyuruyor ki, insan, kadın, özellikle kadın insan, patronunu doğuracak. Allah Allah, bu ne demek? Kadın insan patronunu doğuracak. Bu şu demek: normalde insan oğlu onu doğuran anasının önünde hep itaatkardır, hep emredilendir, hep söyleneni yapandır. Fakat kıyamete doğru yaklaşıldığında, kocamış ve ölümü yaklaşmış günlerinde dünyanın, evlatlar annelerinin patronu gibi annelerine hükmedecekler. Anneler ve dolayısıyla babalar evlatlarından korkacaklar. İşçinin patronundan korktuğu gibi, kölenin efendisinden korktuğu gibi. Kardeşlerim, çıldırmış çocuklar zamanını yaşıyoruz. Adı üstünde çıldırmış. 40 yaşında babasının konuşamadığı şeyleri 4 yaşında konuşan çocuklar var. Babasının kazandığı parayı harcamaya çekindiği yerlerde parayı çarçur eden çocuklar var. Dünyamız bizi getire getire çocukların evlerin hakimi olduğu, insanların çocuklarından çekindiği güne getirdi. Yeme içme konusunda düzeni olmayan, istediğini yiyen, beğenmediğini yemeyen, aç kalan ama paketlenmemiş şeyi yemeyen. Bu ev bizim evimiz. Ben burada yaşamalıyım deme yerine, ancak uykusu gelince, üşüdüğünde eve gelen, evini kendisine ait görmeyen, ana var, baba var, büyük var, küçük var, ağabey var, abla var, böyle bir hissiyatı olmayan, kimseye itaat etmeyen yani. Ya ibadet diye bir şeyimiz var, ahlak diye bir görevimiz var. Bunu düşünmeyen, ağzı bozuk, anasına da bozuk, babasına da bozuk, ağabeyine, ablasına, kardeşine de bozuk, komşuya da bozuk. Parayı, malı çöp gibi gören, bir servet bitirse iştahı sönmeyecek çapta hırslı ve ölçüsüz para harcayan, okul, medrese, şu veya bu eğitim veren yerleri kendi hizmetinin yapıldığı merkezler gibi gören, hayatı, dini, insanlığı, düzeni öğrendiği değerli yerler olarak görmeyen, cinselliği yaklaşınca kuduran, arkadaş seçemeyen, arkadaşını ezen veya arkadaşını kendisine ilah edinen, bunu bilinçli söyledim, arkadaşını ilah edinen dedim. Çok tehlikeli bir cümle. Evet, tehlikeli. Ama ezdiği anası babası, vurduğu kırdığı şeyler, suçlu duruma düştüğü pozisyonlar incelendiğinde arkadaş ortamında onların hatırı için yaptığı ortaya çıkıyor. Arkadaşını ilah ediniyor. Ve onları seçemiyor. Bütün bunları yaparken istikrarsız, hırçın, itici bir tip gençler, çıldırmış çocuklar, çıldırmış gençler zamanı. Diyorlar ki, bu zamanın gençlerinde işte dinsizlik akımı, ahlaksızlık akımı çok yüksek diyorlar. Fesubhanallah diyoruz ki biz de. Yahu sanki insanlık var da dindarlık mı yok? Yani Allah, ahiret, peygamber bunları yok gibi teğet geçen gençler iyi insanlar mı? İnsanlık var mı? Bir uyku düzeni var mı? Bırak dini ahlakı. Bir uyku düzeni var mı? Menfaatimi kollayayım. Beni sömüren arkadaşlarım olmasın. Beni uyuşturucuya bulaştıran arkadaşım olmasın diyecek akıl var mı? Ben de bir gün baba olurum. Ben de bir gün ana olurum. Bu yaptıklarımı bulurum diyecek bir muhakeme gücü var mı ki? Cennet, ahiret, iman, melek, sırat, bu tip kavramlar olsun. Yani bu önündeki çukuru, ona bıçak sallayan arkadaşı görmüyor, ona uyuşturucu veren arkadaşı iki gün sonra yine arkadaş olarak görüyor, yani 24 saati anlamıyor. Anlamak istemiyor, çıldırmış. Biz ondan asırlar sonra gelecek dediğimiz, onun kafasında bir kıyameti anlamasını istiyoruz. İnsanlık yok ki. Çok zeki, doğru ama akılsız. Annesinin, babasının değerini bilmiyor. Doğru ama kendi sağlığının da kıymetini bilmiyor ki. Kendi hayatının, zamanının, gününün kıymetini bilmiyor ki. Akraba tanımıyor. Dost, düşman anlamıyor. Komşudur, değildir anlamıyor. Bilmiyor, bunları bilmiyor. Sağlığını bilmeyen biri, komşunun çocuğu rahatsız olur diye bir hissiyata kapılabilir mi? Biz, ahirete inanıyor musun desek, inanıyorum dese bile, yani diyelim ki henüz o uçurum noktasına gelmedi, ahirete inanıyor musun sorusuna, inanıyorum dese bile, Allah'tan niye korkmuyorsun o zaman diyorsun, cevap vermiyor. Haya, utanma, saygı, vicdan sözlüğünde yok. Değerli kardeşlerim, şüphesiz bütün doğan çocuklar böyledir, bu zamanın kuralı budur. Haşa, bu büyük bir iddia. Böyle bir şey demiyoruz. Bunu demiyorum ama diyeceğim başka bir şey var. Böyle bir çocuk, biraz önce bir tür vasıflarını saydığım çocuk, genç, evimizin çatısı altında bizim çocuklarımızdan biri olmadan eğer biz gelinen zamanı tanımazsak, o çocuklardan biri benim çocuğum, yeğenim, torunum veya kuzenim, neyse, olduktan sonra yapacak bir şey neredeyse kalmıyor zaten. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın bu tip sorunlu çocukları, çıldırmış çocukları bizim için hikaye gibi. Yani beni sokmayan yalan, beni sokmayan yılan 1000 sene yaşasın mantığıyla görürsek biz, bizi de ısırdığı gün o yılanın, Allah muhafaza buyursun, çok nedamet duyarız ama hiçbir işe yaramaz. Ortada bir tehlike var. Bu asrın salgın görüntülerinden birisi de çıldırmış çocuk zamanıdır. Öyle bir zamanda yaşıyoruz. Evet, bu çocuk 4 yaşındayken, 5 yaşındayken çocuktur, ileride akıllanır diyoruz. Aslında 4 yaşındayken biz şımartarak, ona uygun bir çevre bulmayarak veya benzeri sıkıntılarla biz o kuyuyu kazıyoruz fark etmeden. Ya da baskı kurarak, çocuğu delirterek, kaldıracağından fazla yük yükleyerek, eğitimde, edepte vesairede haksız bir uygulama yaparak çocuğun kuyusunu kazıyoruz. Çocuğun sinir sistemiyle oynuyoruz. Berbat ediyoruz çocuğu. Ondan sonra çocuk 20 yaşına geldiğinde bir canavar olarak karşımıza çıkıyor. Afetin büyüklüğüne bakın ki bir baba, bir anne, ben çocuğumla aynı evde kalmaktan korkuyorum diye müracaat edebileceği bir savcılık yok ortada. Devlet yapacak bir şey bulamıyor. Yani bulmuyor demiyorum, bulamıyor. Ne etsin, gençlerin yarısını hapishaneye mi dolduracak devlet? Yok. Bir akraba, siz bunalıyorsunuz herhalde, yardım edelim diyemiyor. Yani salgın hastalığa yakalanmış bir aile gibi millet yardım edecekse de kapıdan tencereyi atıyor, yiyin tencerede sizin olsun, geri vermeyin der gibi kaçıp gidiyor. Etse de bu kadar yardım ediyor. Kimse kimseyle ilgilenmiyor. Dedi ki, kıyamet vakti. Dünyanın kocamış zamanına rastladık. Ve bu kıyamet alameti olarak böyle olacak diyeli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 14,5 asır geçti. 14,5 asır geçti. Bu uyarıyı yapalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de hem dünyanın son zamanına geldik, artı çocuklarımızı din ve şeriat üzere yetiştiremediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Şeriatımız horlanıyor. Onlara Allah'ı hatırlatan dinimiz istepme gibi tutuluyor en iyi tutulduğu yerde. Bir de bu işin cabası fazladan deniyor ya. Bu sebeple kardeşlerim, yani bizim evimizde böyle bir durum yoksa elhamdülillah, şükür secdesine kapanırız. Olmaz garantisi yok hiçbir yerde. Ne kız çocuğunun bu delilik vasıflarını taşıdığı bir ortama bulaşmayacak garantisi var, ne de erkek çocuğunun. Ne 10 yaşındaki çocuktan kesin sonucu aldık, bundan sonra bir daha bir tehlike olmaz diyebiliriz, de 20 yaşında. Kimi ortaokulda bir sapık noktaya geliyor, kimi lisede, kimi üniversitede, kimi evlendikten sonra, veya bunlar yani genetik olarak bekliyor gibi işte evlenince ortaya çıkıyor, üniversiteye gidince serbest ortamda ortaya çıkıyor. Ne olursa olsun kardeşlerim, zamanımız çıldırmış çocuklar zamanıdır. Yaşı kaç olursa olsun. Çocukların şımarıklığını kastederek söylüyorum. Çocukların ana baba takmaz özelliğini kastederek söylüyorum. Çocukların, gençlerin devlet düşmanı bir örgüte kimseden çekinmeden girip kendilerini orada hür zannetmeleri, yani koca bir devleti karşısına alabilecek delilik yapmalarını kastederek söylüyorum. Çocukların evlilik gibi ömür boyu sürecek bir mutluluk veya bir azabı kendi başlarına kararlaştırma cesaretleri ve cüretlerini kastederek söylüyorum. Eğitimi lüks lütfen yapan, annem dediği için bari bu sınıfı geçeyim der gibi derse giden, okula giden talebe genci kastederek söylüyorum. Hangisi olursa olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anasının önünde iki büklüm olmayan, annesinin babasının sözüne karşı ama ben diye başlayabilecek cesareti gösteren çocuklarla ilgili haberini unutmayalım. Bu dünya babamızın çiftliği değil. Bu dünya bizim değil. Biz bu dünyanın misafirleriyiz. Dünyanın bir kanunu var. Bu kanun bize de uygulanacak. Biz İstanbul'da Sultan Fatih'in topraklarında yaşıyoruz. Trabzon'da Sultan Fatih'in fethettiği yerlerde yaşıyoruz diye, hatta Mekke'de yaşıyoruz diye, Şam mübarek bir yerdir, orada yaşıyoruz diye Allah bize muafiyet getirmeyecek. Bu budur. Çocuk yapmayarak da, hani belalı bir zamandayız, çıldırmış çocuklar zamanında, çocuğumuz olmasın diyerek de kimse beladan kurtulamaz. Çocuksuzluğun getireceği bela bundan daha hafif değil. Böyle çıldırmış bir çocuğun eline düşeceksin ve üstelik de senin sulubundan değil. Bela, o bir başka bela. Yanlış düşünmek yerine gerçekleri düşünmek zorundayız. Kardeşlerim, 5 gerçeği unutmayalım. 5 gerçeği unutmayacağız. 1. Seçme hakkımız yok çocuklar konusunda. Allah bizi bu asırda yaratmak istedi. Bu çocukları bize vermek istedi. Bitti. Bizim seçme hakkımız yok. Yani çocuk bakım evine gidip şöyle kıvırcık saçlı sarışın bir çocuk alır. Yok öyle bir şey. Taşıma suyla değirmen dönmez. Bu bizim kaderimiz. 1. 2. Çocuklarımız çıldırsalar da, mum olsalar da, evliyadan da olsalar, eşkıyadan da olsalar, onlar bizim cennetimiz veya cehennemimizdir. Biz de onların cennetiyiz, cehennemiyiz. Bu bir gerçek. E peki ben onu namazsız, oruçsuz, eşkıya olarak görüyorsam, bir dakika, Nuh Aleyhisselam da çocuğunu öyle gördü. Nuh Aleyhisselam kötü mü oldu? Hayır. Ama Nuh Aleyhisselam mücadelesini yaptı, üzerine düşeni yaptı, çocuğunun kulu kölesi olmadığı, zevkine göre değil Allah'a göre ayarladığı işleri, çocuğun nasibi yokmuş. Gene cennetini kazandı. İhmal edersem cehennemim, ihmal etmez. Üzerime düşeni yaparsam, o ne olursa olsun benim cennetimdir o. Çünkü nasıl cephede cihad ettiğinde, mücahit bir asker, Allah ona şehitlik veriyor veya gazi olarak geri geliyor ama her türlü sevap kazanıyor. Benim çocuklarımın üzerindeki mücadelemde onları faziletli, ahlaklı bir insan yetiştirirsem benim şehitlik gibi üstün bir gayretim olacak. Hayır, ben onları gayret ettiğim halde o günlerini göremezsem gazi gibi geri dönerim. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. 3. Unutmuyoruz. 5 gerçeği unutmadan bu çıldırmış çocuklarla uğraşacağız. 3. Çocuklarımızın yaşadıkları zaman bizim yaşadığımız zaman değildir. Şimdiki günlere göre söylüyorum. Şimdiki babalar ve anneler 10 yaşında çocuğu bulunan mesela en azından veya 20 yaşında bütün annelerin babaların duymasını istediğim bir söz var. Hiçbir anne baba şu anda 10 yaşında çocuğu olan bir anne baba sosyal medya diye bir kavramın olduğu zamanda yaşamadı çocukluğunu. İnternet olan bir zamanda yaşamadı çocukluğunu. Kız çocuklarının erkeklere benimle evlen diye teklif götürdükleri bir zamanda yaşamadı. Hangi açıdan bakarsan bak, çocuğumuzun zamanı bizim zamanımız değil. Dolayısıyla benim zamanımın taktikleriyle bu zamanın çocuğunu yetiştirirken ben yanlış yoldan giderim. Bir defa benim zamanımda evin dedesi vardı, nenesi vardı. Amca mesela, ya general gibi bağırıp çağırıyordu. Büyük amca yeğenlerine baba gibi hükmediyordu. Şimdi baba onun gibi hükmedemiyor. Devlet çocuğa karışamıyor. Yani karakol denen şeyin insanların ödünü patlattığı yerde şimdi gençler ayak ayak üstüne atıp sigara içiyorlar. Karakol korkutamıyor. Baba ne yapsın? Amca ne yapsın? Değişik bir zamandayız. Hocalar, pedagoglar, psikologlar, sosyologlar bu zamanın taktiklerini konuşmalıdırlar. Geçmişin güzel günlerini hatıra olarak dinleriz biz. Bugün ne yapacağım? İmanımız, ahlakımız, vatanımız, mukaddes ne biliyorsak, ümmetimiz, bunların hepsini bugünün değerleri üzerinden koruyarak yaşamak zorundayız. Üçüncüsü bu. Dört, beş şeyi bilmeden bu savaşı kazanamayız dedik. Dört, bu çocuklar ve bu sorun değerlendirilirken iki gerçek var. Dünya ve çevre bizden büyük. Bir, şeytan bizden eski. İki. Yani ben, bu şu demek, dördüncü madde iki şıktan oluşuyor. Bu şu demek, ben bir ev kuruyorum ama dünya o ev değil. Mahalle o evden büyük. Çocuğu okula gönderiyorsun, arkadaşlarıyla oynuyor vesaire. Hatta çocuğu camiye götürüp getirirken bile göz teması sağladığı fuhuş, fuhuşiyat, çirkinlikler, camiye giderken yolda gördükleri bile çocuğun sapması için yeterli. Ve şeytan bizden daha eski. Bunu bilerek biz bir mücadele yapacağız. 5. Peygamber bile olsaydık birimiz, bu imtihan yine vardı. Olsan olsan, büyüsen, Nuh Aleyhisselam kadar olursun. Çıldırmış bir çocuk onun da başında vardı. Vardı. Niye? İmtihan bu çünkü. Midesiz bir insan var mı ki imtihansız bir insan olsun? Bu beş gerçeği kaderimiz diye bir kenara yazacağız. Şimdi ne yapalım sorusunun cevabını vereceğiz. Yani bütün bu çıldırmış çocuklar zamanında çaresiz babalar ve anneler miyiz? Hayır, hayır. Vallahi hayır. Eğer Nuh Aleyhisselam çaresiz idiyse biz de çaresiziz. Allah kimi çaresiz bıraktı? Biz niye çaresiz olalım ki? Derdimiz, akıbetimiz ise cennet kazanmak, Allah'ı razı etmek ise derdimiz, çaresiz değiliz. Hayır, çocuğumu doktor yapacaktım. Ondan sonra bana maaşından getirecekti. Hatta o tanıdık doktor arkadaşlarıyla benim sağlığımla ilgilenecekti. Onun için doktor yetiştiriyorsan, çocuk yetiştiriyorsan, insan yetiştiriyorsan ona söyleyeceğim yok. O ayrı bir mesele. Ama Allah'ın rızası, peygamberin sünneti ölçün ve yol alıyorsan sen, biz umutsuz olacak bir şey yok. Ne yapacağız? Buna da sayıyoruz. Bir, hiçbir şekilde umutsuzluğa razı olmayacağız. Hanımımızla, kocamızla kimse oturup, "Beh kadın be, nasibimiz yokmuş çocuktan." Bunu asla söylemeyeceğiz. Bunu söyleyince oturup istiğfar edeceğiz. Ne biliyorsun? Belki senden daha iyi birisi olacak bu. Ne kötün, öldü mü? Yok. Ölmemiş candan niye umut kesiyorsun? Üç kişinin katili. Tamam. Belki tövbe edecek. 100 kişinin katilini de Allah tövbe edince kabul buyurdu. Umutsuzluğu evimize sokmayacağız. Acı çekeceğiz mi? Çekeceğiz tabii. Ağlayacağız mı? Ağlarız, zararı yok. Umutsuz kalmayacağız ama. Bu bir. Bunu böyle bir kenara yazıyoruz. Bir. Umutsuzluk haram. Bitti. Ben Allah'a iman ettiğim sürece, yerlerin göklerin sahibi Allah olduğu sürece, beni de çocuğu da yaratan Allah olduğu sürece umutsuzluk yok. İbrahim'in aleyhisselam ateşe atılmasından daha kötü durumda mı sizin eviniz? İki, Bunu da bir kenara yazıyoruz. İki, eşinle çocuk konusunu asla tartışmayacaksın. Eşlerden biri muhakkak iyi polis dedikleri roldedir. Öbürü biraz daha katıdır. Eş başkanlık yürüteceksin. Diyeceksin ki bak bu çocuğun bu senesi sana ait. Bu senenin faturalarını da sen idare edeceksin, ödeyeceksin. Ben sana itaat edeceğim. Seneye de ben ya da 6 ayda bir. Hem çocuğa karşı yıpranmamış olacaksın, hem de bu çocuk sizi dinleme şansını yakalayacak. Peki eşlerden birisi alim, mütefekkir, yetkiyi devredeceğim. Evde yetki tartışması çocuk üzerinde veya uygulamada biri sağ diyor, öbürü sol diyor, çocuğun tartışmasız galip olarak ayrılma nedenidir. Bunu yapmayacağız. Ne dedik? Bir, umutsuzluk haram. Ne olursa olsun. İki, çocuk için eşler bu konuyu tartışmayacaklar. Bari evliliğimiz gitmesin. En azından diyecekler. Üç, çocukla üçü de not ediyoruz böyle. Bu tip çıldırmış veya çıldırmasın, zarar yok. Çocuğumuzla ilgili 50 yıllık plan çok kısadır. 100 yıllık plan da kısadır. 200 yıllık plan da uzun değildir. Kur'an'ımız 950 sene uğraştı diye Nuh Aleyhisselam örnek veriyor. Demek ki bir çocuğu yetiştirme planı 950 sene üzerine kurulacak. Ne demek bu? Bana Rabbim 950 sene ömür verirse, ben 940. senesinde bile bu çocuğu evden atmayacağım. Bitti. Atarsam ne olur? Oyun biter. Kim kazanır? Şeytan kazanır. Çünkü ne dedik? Şeytan bizden eski, çevre bizden büyük. Üçüncü kural bu. Uzun düşünüyorum. Geniş zamana düşünüyorum. Bir çocuğun bir sabah namazını öğrenmesi, bilemedim bir saattir. 3 saat olsun, 3 gün olsun. 30 yıla hazır olacağım ben. 30 yıl. Hiç sakıncası yok. Anneysen babaysan. Ama kötürü iş aldıysan, bu çocuk namaz kılınca işte 1000 lira alacaksın diye bir işe girdiysen, öğretmen olarak, herhalde 10 dakikada bitirmen lazım ki parayı versinler sana. Babaysan, anneysen, senin zamanın geniş. Acelen yok senin. Acelen yok. İsrafil aleyhisselam suru üfürene kadar ya da senin küçücük surun üfürülene kadar bekleyeceksin. Hem de uf puf etmeden, çatlamadan bekleyeceksin. 4. Neler yapacağızı konuşuyoruz. Çocuk doğmadan önce, doğunca, bebekken, çocukken, delikanlıyken, evlenmeye hazırlanırken, okula giderken, okuldan geldikten sonra dua edeceksin. Ama Kadir Gecesi duası demiyorum. Sabah namazında edeceksin, öğle namazında edeceksin, boş kalınca edeceksin, merdivenden inerken edeceksin. Rabbena hab lana min ezvacina ve zurriyatina kurrate a'yunin ve cealna lil muttakine imama diyeceksin. Rabbim, ey Rabbim, çocuklarımı salihlerden yap diyeceksin. Çocuklarımı şeytanın eline düşürme ya Rabbi diyeceksin. Dua edeceksin. Sağlığın için ettiğin gibi. Ama sen sağlığın için de etmiyorsan söyleyecek bir sözüm yok tabii. 5. Niye? Çarem ne? Diye sorduğumuzda çıldırmış çocuklar zamanında. 5. Çevreni toparla. Çocuğu daha kolay düzeltirsin. Çevreyi toparlamaya bir örnek vereceğim. Bir yerde orman yangını çıktığında hepimiz haberlerde izliyoruz. Mesela bir dönümlük yer yanıyor. Dikkat ederseniz orman araçları geliyor. Onun etrafındaki ağaçları kesiyorlar. Yani o bir dönümün etrafını kesiyorlar. Bir yol kuruyorlar. İnsan diyesi geliyor ki be adamlar, zaten orman gitti ağaçlar. Siz de buradan ağaçları niye deviriyorsunuz? Ne yapıyorlar? O ateşin çevreyle bağlantısını kesiyorlar. 100 dönümün yanmasını engelliyorlar. Aa, 5 tane ağacı kesmeyelim buradan dersen, sen söndürmeye çalışırken rüzgar alıyor, öbür tarafa taşıyor. Bir dönüm değil, 100 dönüm yanıyor bu sefer. Onun için aile, bu çocuk sigaraya başladı. Çıldırmak değil de çatlamak diyelim buna. Bu sigarayı nereden alıştığını bulmadıkça çocuğun sigarasıyla uğraşamazsın. Çevresini toparlayacaksın. Arkadaştı, ziyaretti. Bu uğurda bütün akraba ile bağını kesmeye hazır değilsen çocuğu kurtaramazsın. O kadar. Dayılarından alıştıysa bu melanete, her neyse o melanet, sen de dayılarıyla bağlantısını kesersin. Sıla-i rahim farz değil mi? Çocuğumuzun imanından, sağlığından, geleceğinden daha büyük bir farz değil. 6. Çıldırmış çocuk, genç babası annelerine söylüyorum. Her şeyi görmeyeceksin. Her şeyi duymayacaksın. Yoksa sen de çıldırırsın. Evde iki çıldırmış olursunuz. İkinizin arasında da anaları da delirir zaten. 3 deli yaşarsınız o evde. Her şeyi görme. Biraz görmüyor numarası yap. Duymuyor numarası yap. Başka türlü baş edemezsin. 6. 7. Ne dedik? Çevre çok büyük, şeytan çok eski. Yardım alacaksın. Tek başına beceremezsin. Dededen yardım al, neneden yardım al, hanımefendi bir hoca abla var ondan al, filan psikologdan al, filan pedagogdan al. Ben kardeşlerim sorduklarında böyle gençlerle ne yapacağız? Bir psikoloğa gidin diyorum. Diyor ki bana, götürdük hocam dinlemedi. Bir dakika dur diyorum. Psikoloğa çocuğu götür demiyorum. Kendin git diyorum sana. Ben ne yapacağım psikologda? Böyle bir çocukla nasıl uğraşılır o taktikleri öğren. Çünkü psikolog en fazla sana bir saat konuşacak. O çocukla yatıp kalkmayacak ki psikolog. Sen yatıp kalkacaksın. Çocuk zaten psikologun lafını dinleyecek olsa o hale gelmez, çıldırmazdı. Dolayısıyla çıldırmış çocukla nasıl uğraşılır? Bunun uzmanlığını alman lazım senin. Onun için psikoloğa git diyorum. 7. Atmak yok. İtmek yok, kovmak yok, ezmek yok, dövmek yok. Kimi? Çıldırmış çocuğu. Çünkü ateşin üstüne benzin dökersin fark etmeden. Kızarmış yağa su dökersin fark etmeden. Tekrar ediyorum. Evden atmak yok. Yanından itmek yok. Ben gözüm görmesin, git odanda otur, mendebur. Demek yok. Kovmak yok. Evlatlıktan, nesilden, mirastan yok böyle bir şey. Kardeşleri iyi diye kardeşlerine karşı onu ezmek yok. Dövmek yok. Zaten dövsen başın belaya girer, hapse girersin. Bari hiç dövme, hapse de girme. Çünkü öyle bir zamana geldik. Bu da 8. maddemiz. Bunu da yazıyoruz. Tekrar ediyorum. Atmıyorsun, itmiyorsun, kovmuyorsun, ezmiyorsun, dövmüyorsun. Delireceğiz mi biz? Yok. Sen delirmezsin. Çünkü Nuh Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Çünkü Yakup Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Nasıl Yusuf'u kuyuya attı, çıldırmış abileri? Lut Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Nuh Aleyhisselam'ı tanıyorsun. Ben bu adamlar, bu saydığın Yusuf, Yakup, İbrahim, Lut, Nuh, bunlar kimdir hocam hatırlamadım diyorsan sen de çıldırmışsın zaten. İman ettiğin peygamberleri nasıl tanımazsın sen? Oku. İbretle bu peygamberleri bir daha oku. Kur'an'dan oku. Nereden okuyorsan oku. Ve pratik bir çözüm olarak da çıkar ayakkabılarını, çoraplarını, toprakta şöyle bir kilometre bir yürü. Çekil bir sahil kenarında, bir ormanın kenarında yarım saat ağla. Eşine sarıl, çocuğundan görmediğin alakayı eşine göster, eşinden gör. İkiniz tek vücut olun, daha fazla birbirinize sarılın. 3 tane arkadaşını çağır, seni yaşıtın. Onlara demli bir çay yap. 2 saat çay için, sonra beraber camiye gidin, evlerinize dağılın. Spor yap. Git büyük bir ağaç al, kalın bir ağaç. Bir tane de güzel bir keser al, onu bilettir. Kimsenin rahatsız olmayacağı bir yerde onu akşama kadar yont böyle. Tak tak tak yontulmuşları bir daha da. Bir destere al, ağacı kes. Hurdadan git 5-10 tane demir parçası al. Kimseyi rahatsız etmeyecek bir yerde ona çek işte. Vur vur ez onu. Yani boşal. Boşal. Bunları yapmazsan sen de delireceksin. Sen de çıldıracaksın. Kardeşlerim, demek istediğim ki Rabbimiz Celle Celaluhu bizi bu zamanda yarattı. Bir seçme hakkımız yok. Bu zamanın çocuklarını da biz çikolatayla, gıda ile delirte delirte büyütüyoruz. Ve şeytan, çevre, adına internet deyin, ne derseniz deyin, sosyal imkanlar, her şey aleyhimize bu dünyada. Ama Allah bizimle. Cennet bekliyor. Cennet bizi bekliyor. Çıldırma hakkımız yok, gereği de yok çıldırmanın. Ve son sözümü de söyleyeyim ve sizinden ayrılayım. Değerli kardeşlerim, sabredip merhamet gösteren doktor gibi çocuğunu delirdikçe çıldırdıkça doktor bağrına basıyor ya hastayı. Mesela hastaya bir reçete yazıyor doktor. Hadi git diyor. Bir hafta sonra bir geliyor, daha fena olmuştu. Kalkıyor doktor, acaba ne oldu falan diyor. Daha fazla ilgileniyor ya. Baba ve anne olarak böyle merhamet gösteren kimliğimizle bir çıldırmış çocuk sahiplenelim. Bir de ne demek ya? Böyle insanlık olmaz, böyle Müslümanlık olmaz. Çaktım mı duvara yapıştırırım, böyle evlat bana lazım değil, kovdum gitti diyen, bağıran çağıran, seni de ananı da istemiyorum diyen, cahilce tavırlar gösteren, şöyle ederim, kırarım, öldürürüm, sonra da hapse girerim diyen, ikisi arasındaki güç tartması yaptığımızda, merhametli ve sabırlı davranan kesinlikle sonunu hayır görür. Geç olsun ama görür. Ateşe, ateşle karşılık veren sadece yangını büyütür. Kardeşlerim, çok dua edelim. Allah yardımcımız olsun. Yani emin olunuz, tek başımıza kazanılacak bir zafer değil. Ama Allah bizimle, sabrederek ve umut ederek, Rabbimize sarılarak çok büyük bir zafer kazanabiliriz şeytana karşı. Rabbim yardımcımız olsun. Gününüz bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.